cer coborând, acolo-i tronul lui Dumnezeu. E și pomul vieții acolo mereu. Acolo curge lin, e râul sfânt de sub tronul său. Viața aducând, vreau să ajung în acel loc slăvit, în cetatea de sus. Vreau să privesc ale tale splendori.